wër rew yi té loolu ak fel la ni ko mu taw mom c'est pas compliqué dé ben bouton rek ngay bëss compliqué lay sétel ko kay mu wër aduna bi ndekete fel la ma sax bu teul no go ci man dara xoral parce que moy yeen non ba pare li gëna graw ci nit ñi ni ñi def moy dañuy wax ben wax da ngay wax ben wax au lieu ñu dégg ni nga ko waxe exactement ñu netalé ko nonu ñom dañ ci wut ab interprétation ñom dem netalé ko nona yalla ñala sam non comme li nga non wax man legui mutawatir rek lay netale non c'est vrai non ay khabaru ahad mom dot mako netale ah deug la de khabaru ahad hein wour do wourul kay munaw kana nekona alqamat yaqulu dan waxna kam min kalamin akbari kaddu yo xamna kad deug mana ani tere namako hadith bilal ibn al haris bi mu tuddus legui ni radiyallahu anhu alqama lol la dan wax rahimahullah akap ni nak ñom ñoo dan jefe sunna ñom bu ñu xat jangan hadith yi bokul ak dañ koy jangire après gi dedet ñom dañuy jefe affaire bi akap bari kaddu yo xamne dama ko noron wax waye hadith bi dal mom ko tere wax ki mu ko naxay yi la wala ñooñu la moy seen serign moy serign ñoom naxay talib ibn mas'ud muné wa fi sahihayn nek na di ñaari sahih min hadith bilal bobu comme at-tirmidhi moko solo rahmalah solo nako hadith numéro 2319 ibn majah hadith numéro 3969 Imam Ahmad tam solo nako ci Musnadam Imam Ibn Hibban tam solo nako ci hadith numero 280 rahimallahu aljami' wa fi dhahirin nek na ci ñaar zahay min hadith Abi Hurayra ta hadith Abi Hurayra radhiyallahu anhu yarfa'u mu yekiti ko ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam mune man kep ko xamne man kana kep ko xamne nek na yuminu di aju gem di gem billahi ci bur yalla wal yawmul akhir ak bis bu mujju bi fal yaqul na wa khairan yiw aw wala bok li yasmut nopi manam moy tena nopi parce que ñaari possibilité rek fi nek ñett possibilité nek mo fi nek wax yu wax lu bon ak nopi wax yu wax lu dul yu ak nopi ñett yoy fi nek legi nak yenenbi sallallahu alayhi wasallam dane la na nga wax yu wala nga nopi moy te nga nopi rek parce que comme benen possibilité bi amul wa motax wax yu mom mo gën nopi cependant wax yu mo gën nopi so ci paré voilà sauf nak so ci paré comme que amul lenen mo sokoto okay aw hadith bobu imam bukhari moko rox solo nak hadith numéro 6475 imam muslim hadith numéro 47 rahmatullahi alayhima wa bi lafd amna ci ben kaddu li muslim ñeul imam muslim rahmatullah moy bi mu solo ci hadith numéro 1468 mune man kana kep ko xamne nek na yuminu di gem billahi ci bur yalla wal yawmil akhir ak bisu mujju bi fa iza shahida su sede amran bir fal yatakallam nak wax bi khairin ci yiw aw li yaskuta wala bok mu nopi bo fekke bir ha bo fekke bir nga war am kaddu bo ca wara sanni te gere de sel na nek lu bax soko manum teel ci lamine wala wa zakara waxna tuduna at-tirmidhi rahimahullah bisnadin ti isnad bo xamne chalala ko xamne sahel gu werla anu tukki ci mom yenenbi sallallahu alayhi wasallam annahu qala munah min husni bok na ci li rafetal islamul mar'i dinak way tarku mu bay ma la yanihi lu ko amul njariñ lu amul solo ci mom wa hadith bi bok na ci ñent hadith yi ñu wax ni ñoy hadith yi gëna mag ci l'islam xass bi ni wa imam abu dawud wa rahimahullah neena xol na gis na ne bindu na ci sama serigne wala mokal na lu upp 400,000 hadith lu mat lolou tolok lan gis na ne fexé na ba dajalé ci sama téré bi 4,000 hadith yo xamantene yo ki la yu ma téel yo xamantene gis na ne atté yi sunna yi ci lay wër wërlo 4,000 yi mais 4,000 yi tamit xol na ba xol gis na ne yépp mën na ko teunk ci ñent ñent yoy nak bi bok na ci min husna islam mari tarku mala yani mala yani ci lañu xamé ni bok na ci li yaq tamit diiné way kon moy mu nek ci lo xamné danaka amul ko ñariñ wa nek ci débat bo xamantene bu débat ba boko xolaté bu baax bari wun ñariñ soko fuggaté bu baax débat bi nga yulli ko bu baax faxas ko xol da ngay gis né ñariñ la bari wul min ni nek tay débat rek ku nek indi ci théorème la way bok xolaté bu baax baax ba bari wun ñariñ wala parfois sax ay loro ci né parce que débat lay doon bo xamantene pour nga mëna taxti ci débat fo nga jëw diw nga wax ci diw lu ñaaw nga comme il faut vaincre parfois il faut voilà après nga am une mauvaise impression ci diw ki ci diw et cetera bu ko défé ñu jël seen tiyaba jox say tiyaba yi nga défon ci digënté 2 mois yi wésu jox leen ñoom mo dem mota am ñu bari lool la système bobu comprendre ruñ ko ci sheytaane gis nga sheytaane parfois yu bax yu bari yoy def du lako téré bu xamé ni mën na fexé ba nga jëw nit do capitaliser rek voilà foutu fepp ko djun capitaliser pas voilà yu bari mën na réussir affaire bobu loolu du problème mën na la bayyi nga def jaamu yalla ko bari lu bari di dajalé rek mais bu xamé ni comme chaque 1 an dal mën na ñëw fexé ba nga wax ci diwlu ñaaw chaque 1 an mu ñëw ko hadith imam at-tirmidhi wa rahmahullah imam at-tirmidhi solo nako rahmahullah hadith numero 2317 niki non ibn majah rahmahullah solo nako hadith numero 3976 parce que la li en règle de son fan gis nga war tout tiyan lu magla lu parce que moi yow am nga deux moments yo xamni yow wa lolou teewul yi wa non mais ça va lolou la dem non vous êtes plaisant. Ah wa lolou la c'est vrai parce que mon bon lolou rek la après lolou rek ni modé ci sport wa wax deug ni djéggalu yalla di ké sa da saxal sa nga delu wat ko ci yalla ah djulli ci sangé sallallahu alayhi wasallam wétalat bur yalla et cetera wa delu wat ci lepp yalla nga xamné ba paré moment yo so paré ba paré tamit do paré pour nekkat ci xaar wala ko décider di ko respecter non da nga moy sama sport amu benen wa aw muné wa an sufyan jël nañ ci sufyan ibn abdullah ath-thaqafi radiyallahu anhu anna qala muné qultu wahna ya rasulullah ya ndawal yalla sallallahu alayhi wasallam qul li wahma fil islam kat ci l'islam qawlan ben wax bo xamné la as'alu duma lajati an won ci mbir moma ahadan kenn ba adaka sa ginnaw wa ma hadithu bob nek sax imam muslim ahmad motax hadith bu am solo la bi ni danako wax ma ci l'islam wax bo xamantene mom duma ko lajat kenen sa ginnaw qala yanabi sallallahu alayhi wasallam qul waxal ne amantu gemna billahi ci yalla sumastaqim nak top nga djub xoccete ci woral jeexna qul tu maniko ya rasulullah ndaw ndaw yalla li sallallahu alayhi wasallam ma akhwafu ana lan moy li geuna raglu ma taxafu ci li ngay ragal ala ya ci man wax ma li geuna ragal ci man ñu guddi ay na de way sahaba yi gis nga sahaba yi radiyallahu anhum xolal ñi bi lañuy laaj serigne yi serigne fu ngi defal ben waxtan ci affaire yi way hein fu ngi def ben waxtan xawma à quelle occasion fu ngi def ben waxtan ci nas yi ce gay mo radiyallahu anhum hein non non sa yitu yu graw ci tete gis nga ñom duñu ñëw nan ko waaw ah waaw sang bi mom ah ñu lay ziaré bu baax tawarkal la ziar lay wër nangam nangam ana ki naka toli tandor may waaw ah sa montar bi rafet na hein mo c'est vrai wala ah basang gi day monde sama basang ka nangam ala sa keur gi day tar ka la buñu warona xol nu ñi defare ta nga mak nangam fos bi dafa daam waaw sama fos yi ki wala sama tool ya day mom ren mom da ngay waru ay ah ay sang bi ñaanal ñu ci ay hein waaw de nga suñu jur gi dal tan yi mom meew mi bari wul ñom mom yi la no form deureut té dañ dan xif bay bëgg dé xol Abu Hurairah radhiyallahu anhu lu do wax xif xifa go xamantene da dal xol en fait dañuy défé né dafa xëm en fait ndék té xëmul dafa xif bu mënul juk ko nga défé né bu do ñun la buñ défé way sang baangi ni jarignu ba dara waaw maangi ni lekkatuma nanatuma jarignu ma tous ñi dal da ngay war dal dem sen lool lañ wax bu doon gaay fi serigne ni lool lañ leen di wax dal mu fa nga lek nga nañu rek wa mu fa kenga ay mom jarignu ma dara la wax eh xam nga lan la sama bir hein sama poche bi du mom defu ci dara kon duma wax lumay deg du lool la gaay di wax serigne ni non non non yu wa joxon way sen bu dund joxal defense wa mom mel ci hein isri bru no nis wajib nek fu non xam nga lan la xoy sir di ba lu ni joxal defos ni so ma sa ko ngoko wadi ru digen la da ga sa ko wadi ru digen ah non mais xam nga genre yoy la mais xolal ñi ñom ñi ñom bu ñëwé dañuy xol yi ëpp solo ñu laj ko hein mu nako kon lan nga gëna ragal ci man fa akhadha yaronte bi sallam japp bi lisan nafsi yi ci laminu bopam summa qala mu nako hadha li te koku mu gëna wax ah mo gën ko mom ah waaw lolou la ñom lañ koy gën waaw bokay mom mo musik sax nak ah gino mom la ñom lañ koy artulo waxuma lak nak waaw hein deng hadith bob mi ngi ci sahih imam muslim rahimahullah kon ko waxe hadith numero 38 la ah wa fi hadith akhar amna ci benen hadith mun idha asbaha sukhri al abd jambi fa inna al a'dha nak tari kulla ñum ñep tukfiru lisan dañuy fek lo lamine bi dañ koy moyta diku lo ñom ñep dañuy ñew kay dar ko nak taqulu ñu nan ittaqillaha ragalal yalla fa inna ma wer wer ma nahnu ñun ñi bi ka ci yow rek lañ aju sir yep dañ koy wax lamine ah lamine bu te ko ne rek fa iza taqam sa so choore so choor la so jube istaqam na ñu ni dañuy jup wa iza wa in wajjata su fekente da nga deung yo wajjna dañuy deung wa hadith bi imam at-tirmidhi solo nako hadith numero 2407 imam ahmad tam solo nako imam al-baghawi ci sharh as-sunna hadith numero 4126 ah isnad yi nga xamantene ñom ñoo nek ci hadith bi isnad la yo xamantene manam mën nañu wax ne dal hasan la dal voilà parce que abu sahba mom bi nek ci isnad bi ibnu hibban rahimahullah neena ku deugër la te mbolo ñu bari tam solo nañ ci mom te te hadith bi ñi ci dess ci isnad bi yep ñu deugar lañ rahimallahu aljami' rahmatullah ak ñi ko solo yep rahimallahu aljami' muna waqad deug deug kana nek na as-salaf as-salih mag ñu bax na as-salaf mag ñu baax na han yo xassaw daan na atew ahadum kenn ci ñom nafsaw bopam daan na ceytu bopam auditer bopam fi qawli ci waxam nan yawmun ci wax bu muy wax rek nan yawmun harab bis bu tang la wala wala yawmun barid ak bis bu sedna oh dako tay da tang tay da sed rek daan nañ ci ceytu sen bop ah moy comme li seigne bay don netal seigne bay ci manso ne mok ala jabu daño nekkon radiyallahu anhu bu fekko jak saw neena bes ba mu tok munako ah muné wa tay da tang na mom ala jabu dox radiyallahu tay da tang na mom neena ñu jekki jekki tok tuti neena mu gis ala jabu di joy neena di joy yag nak neena mu yeurum ko mu tok mom mu jaxle nak mais mu bayiko bam paré ba lepp mu ñew nak niko papa dama bëggoon xam joy yi ana lan moy sababum mu ne ko man kat dama xamne man may ab jam kessé yalla bind aduna bi bind ni jawu jëmbind jamono ji mu mel ni mu mel man may am sobu di am dara lu may duggal ci wax ji ci mbir mi nan tay ni la mel du affirmation que ça do sax commentaire ñun da jité kay affaire yo xamna mom wa ha neena wala qad deug ru iyé gis nañ baad al akabir lenn ci bonkal yu mag mina ahli al ilm ci borom xam xam yi fin naw mi ci nelaw fasu ilañu laj ko ha an hali ci xalam manam ginnaw bam genné aduna kenn ci bonkal borom xam xam yi dañ ko gënt han ndeysan ñu laaj ko faqala mun ana man kat mawqufun ma nga taxaw dañ ma taxaw lo ala kalimatin ci ben kaddu qultu ha buma waxon bi may dund ndax qultu dama waxon ne ma ahwajun nas aka soxla wa aka ajo an nas nit ñi ila khaysin ci taw ay way nit ñi ajo nañ taw de mais lolu faqila li ñu ne ma yudrika lu ci sayon lula xamal da nga te xam dara yow ana man yalla a'lamu ma gëna xam bi maslahati ci li yewena al ibad yi samay jam pour wone comment il faut préserver la langue hein c'est sacré ça وقال احنا بعض الصحابه لان الصحابه رضي الله عنهم لجاريتي نيل مانام جامم بو جيجن با يالا بو جيجن يوم من بس من هاتي اندل السفرات مانام luñuy tukké tukki way wala sofrot wa na basu biha bu ko defé ñu foci manam moy nga indi genre fasiyé ak yoy bu ko defé ñu fo ak yu mel non suma qala mu top mun astaghfirullah ma ngi ñaan yalla jéggal ma ma atakallamu waxuma bi kalimatin ah ben kaddu musuma wax ben kaddu ama atakala musuma kaddu wax bi kalimatu ci ben kaddu illa lu ana man akhtamuha wa azmuha manam akhtamuha moy dana ko wadjal wa azmuha te dana tey goj bi volant bi makoy maîtriser illa hadhihi alkalimatu ludul bi le kaddu kharajat minni bo xamne genn na ci man bi ghayr khitamin ci lo xamantene amul ak wadjal guma ko defal ak tek wala zimamin du tiagen ak god gouvernement voilà aw kama qala wala wax diko nuru Ah, d'accord, lui il regarde le fait que nous parlons. Voilà. Sans préalable quoi. Voilà. Mona wa ay saru li gëna yom nak harakatul jawarih ci li yëngu yëngatu lamini li yëngu yëngatu cëri cër bi gëna yomb ci ni mu yëngato moy harakatul lisan mu yëngatu lamini way yete mom lamini adarruha moy bi ci gëna yëngatu yëpp yëngatu lamini adarruha moy bi ci gëna dakk lorata al abdi ci jambi mune waxta la fa wutene nak as-salafu salafi moy ñu jëk ñu waxalaf ak ñu mujju ñu ñew seen ginnaw na hal yuktabu ndax def na bind jami'a ma mbolam li nga xamne yalfazu dana wax bihi ci mom mom lamine aw wala bok al-khair li yiwli wa shar ak lu bonni faqat rek lañu bind ala qawlayn mu nek ñaari wax yo xamne borom xam yi wax nañ ko azharuha azharuhuma bi ci gëna feñ al-awwal moy mu jëkki lepp lañu wut wa manam dañu wuté ndax lepp lañuy bind wala bok lu bax ak lu bon rek lañuy bind manam yi neutre yi kenn duko bind xam nga dafa am yo xamantene tabit ci wax ay neutre lañ comme par exemple buma né may ma ndox mëno ko bolé ci lu bax mëno ko bolé ci lu bon wa ya dañu neutre est ce que même yoy dañ koy bind wala yi day rek lañu wala yu baxé yu bonni rek lañu bind ha mune nak bi ci ñaari wax la yo xamné bi ci gëna feñ moy lepp lañu bind comme li alquran wax ma yalfizu min qawlin illa ladai raqibun atid wala wa qala wa ba'dhu as-salaf lenn ci salaf yi kullu kalamin bepp kaddu ibnu adama bu doomu adama alayhi ci kawam lañuy dal manam contre mom la laloho ñeelut ko du pour mom illa ludul ma kanal kaddu go xamne dafa nek min zikrillah di tuddu yalla wama walahu ak lu mengok mom ludul tuddu yalla ak lu mengok turu yalla dal zikar lolo xamal ni baxul wa kana nekon as-siddiq Sayyidina Abubakar radiyallahu ta'ala anhu radiyallahu anhu gërëm Allah bur yalla am ci mom yumsiku dan te bi lisani ci lamnam yo yaqulu manan ko hadha ya bili awratani momu dugal al mawarid ci beurebu alkanday wa day bu day Abubakar Siddiq radiyallahu anhu moy wax lolu ñun luñuy wax ha wa muna wal kalamu kaddu day asiruka mom moy sa prisonnier fa iza kharaja bu genné nak min fi ka ci sa gemmin han sar day mujj an day seur tay da ngay mujj ante yow asiruhu nga nek prisonnier yow wa lamine mom sa prisonnier wax sa prisonnier la mom fek waxo go rek yow ya ko teye ya ko mom ya ko maîtriser mi ngi melni xeer bi nga yor ci sa loxo fek sané goko ya ko maîtriser bok xasse ba sané momu maîtriser toko bok xasse ba sané bamuy dem mom mëna toko dabatal diko arrêté ndax sané ko ko par lamine tan non la mel kaddu après nak yow yaay nek prisonnier yi nak prisonnier wallahu bur yalla nak inda lisani faf lamine kul qa'il gep aji kaddu gep aji wax ha na xamne yalla mi ngi koy surveiller ndan neena ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid sot qaf ay 18 ma yalfizu lu wax min qawlin ci ben kaddu ben wax ha illa lu laday neena fa mom raqibun ko xamantene kuy fuglu la ati lu ko deugar ko xamantene ku mu meuna fuglu dara la dul ba am tam ñu ne ñaari malaka la raqib ak atid ñoy journaliste presse kibi radio yi ñoy agistré wa ñom ñoy agistré li ngay wax dafa am presse écrite mom moy inna alaykum la hafizina kiraman katibina yalla mo fam ñoy presse écrite bi ñi ñoy radio bi amna ci sax ye ñu yo xam dañuy filmer e xex la ñom ñep nak ñom du ñaari malaki ak dédéet kat bi duñ e façon lañ ci journaliste lañ voilà ño xamantene ñom ñoy def affaire yoy su ko defé ñi dañuy filmer ñi dañuy tendre micro ñi dañuy bind mu sama bañu wax la deug ñu deug ablay jox muy wax bu jinn yow mi li ngi wax ni di nga waxat yow mo xiyam kum deug lu frostif waaw question ah hein lol la munaw fi wa fi lisan nek na ci lam nak afatan ñaari problème ñaar rek rek azimatan yu mag in khalasa bu mucce al abd jamju min ihdahuma ci ben ci ñom ñaar lam yakhlus du muccu min al ukhra ci ba ca dess afatul kalam moy rek rek musiba bi nek ci wax wa afatu sukut ak musiba rek rek bi nek ci nopi ñaar yo problème la aussi xam nga lool moy problème xam nga c'est extrêmement important moy aussi ni wax amé solo ni la nopi amé solo mais ni wax grawé ni la nopi grawé tout dépend ci fan nga koy def muna waqad yakun mu nek kullun min huma ben ji ñom ñaar ñi a'zamu di gën ja mag isman ci bakkar min al ukhra ci ba ca def fi waqtiha ci jamono leg leg nopi gëna graw wax lu bon sax fasakitu adi nopi anil haqi ci wolif deug koku shaytan la akhras bu muma deug nek fi ñu war ko defandre nga nan no man damay manu buguma ciow xam nga ki shaytan bu muma nga lol la yenen ti bi wax sallallahu alaihi wasallam waaw aasim bu adi moy lillahi ñel bur yalla mura'in ba pare di ngistal kok parce que yalla taxul dafa bëgg wat nit ñi ne len mom du ciow kat bugul ki nangam wala mom hein en fait lool moy problème bi mu dahilun kuy ragalati ginnaw kuy neexalaté la ci lu bon moy si boru kat wa wa idha lam yakhaf bu fekente ne ragalul dara hein ala nafsihi ci bakkanam manam moy bu ragalul bu fekente ne ragalul par exemple ñu ray ko par exemple ak yu deme non mais sudul lool min ñangi fi ñu tok gaay yi wax waxi chaaxam yow nga ne buguma ciow motax no ciow xam nga ciow lay bañ te li ñi wax li ñi ngi neenal deug kon ce qui veut dire que ni yow li ngay wax nan bu doon ba da dañuy jeex xam nga yow lu deug bu doon ba da da fen nga deugul dem sax wal mutakallim ki nga xamne mom moy wax nak bil batil ci tiaxan mom ci neen shaytan koku shaytan natqon buy wax la asim aji moy la lillahi nel bur yalla wa aktharul khalq nak lu upp ci minde fi nak ci nit ñi mun harifun dañuy jadd fi kalam yi dafa han ci seen kaddu wa sukuti ak seen nopi wa parce que ñu fu ba di li tribu ko voilà han fahu motax ñom bayna hadaini ñi ngi nek ci digënté ñaari annaw ay ñaari xéet yi walu wasati ñi nek ci diggu doom moy borom équilibre woom te ñom ñoy ahlu ñoñu as-siratal mustaqim yoonu ci woral kafu ñom dañuy téy al-sinatum sen lamina anal batil walif lepp luy chaxan lepp luy neen chaxan ñom sen lamine dañ ko ci téy way wa atlaqu wa dañuy boyal sen lamine fi ma ya'udu ci lo xamantene day delo alayhim ci ñom naf'ahu ak njarñam fil akhirati ci al-akhirah dañuy mën nañu bari wax ha mais buñu wax lu bax rek lañuy wax ci luy jariñ rek lañuy wax motax nopi da bax ki xam nga lolu moy ci lu bon mais lu bax da ngay wax fala tara do gis a adom kenn ci ñom annawo ne mom kat yatakallamu day wax bi kalimatin ci ak kaddu tazhabu buy yobbu ala yi ci mom da'iatun han buy dem ak mom no buy dem non rek da'iatun di aji neen bila manfaatin bu amul njariñ dogu gis mukk muy wax kaddu go xamantene kaddu meen la non rek amul ben njariñ fadlan waxatuma la nak antadurruhu ci mu koy lor fi akhiratihi ci al-akhirah wa innal abdata lwer bo wor moy jambi la yati dana dikki yawmal qiyamati bisub taqaway ba bi hasanatun ci ay yiw yo xamne amsalul jibalu kem doti lay don montagne fa yajidu waye mo gis ne mo dajna lisanuhu laminam qad hadamaha moko mabon alayhi ci kawam kullaha lepp indina ay han kudina mer sa kon mo mer oui parce que gis dem yu bax yi yeb negati sama lamine ñew mabbu ko lamine bi tuti bi ñew mabbu lepp ha muna wayati dina gis tamit nit tamit han jam yati dina dikke bi sayyiati ci ay jëf yu bon am sal jibal tolok yu kemok ak doti fa yajidu way mu gis tamit ne mu daj lisanuhu laminam qad hadamaha moko mabbal tamit min kasrati ndax bari bi mu bari zikrallah di tuddu yalla wa matasala bi ak lepp lu jokok tuddu yalla ñew fekk def na lu tolok ay montagne yu bari ci ay jëf yu bon waye tamit tuddu yalla gu bari moko mo mabbal jëf jëf manam pour wax la importance lambe yalla ñu yalla sam may ñu wott suñu lawet bokk da ci gëna jëf yalla ñuko yalla yombalal baraka rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam ahmadun yafa wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin alhamdulillahi rabbil alamin.